krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Dorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, minęła 11. Anna Kowalik-Brankac i zapraszam na serwis. Rosyjski myśliwiec przechwycił samolot Polskiej Straży Granicznej nad Morzem Czarnym. Kolejki na polsko-ukraińskich przejściach w Chrebennem i Dorohusku. Pożary w prowincji Alberta w Kanadzie. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i zarządziły ewakuację. Straż Graniczna potwierdziła, że nad Morzem Czarnym doszło do konfrontacji polskiego samolotu Turbolet L410 z rosyjskim myśliwcem Su-35. Rosyjski myśliwiec przechwycił polską maszynę pełniącą służbę na unijnej granicy. Polacy we współpracy z rumuńską Strażą Graniczną wykonują rutynowe misje patrolowe pod auspicjami Frontexu w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała, że loty zostały wstrzymane, ale załoga pozostaje w Rumunii. Czekamy na dalsze decyzje Frontex, ale tu pewnie Frontex czeka też na decyzję Rumunii. O całym zdarzeniu, incydencie, zgodnie z procedurą została natychmiastowo poinformowana Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która dalej będzie oceniać to zdarzenie. Rumuńskie służby przekazały wcześniej, że w wyniku incydentu w stan gotowości zostały postawione rumuńskie i hiszpańskie samoloty bojowe służące w Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO. Rumuński resort określił manewry rosyjskiego myśliwca jako agresywne i niebezpieczne. 5 osób zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Bałaklije w obwodzie charkowskim. Poszkodowani przez wybuch to 3 kobiety i 2 mężczyzn. Do ataku doszło rano. Rosjanie użyli systemów S-300. Prawie 40 godzin na wyjazd z Polski muszą czekać kierowcy ciężarówek na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Chrebennem. W przeciwną stronę czas oczekiwania to 27 godzin. Tyle samo muszą stać kierowcy przed polsko-ukraińskim przejściem w Dorohusku. To między innymi efekt protestu, który trwa na drodze prowadzącej do tego miejsca, mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Jeżeli chodzi o protest przed przejściem granicznym w Dorohusku, protestujący wyrazili wolę przepuszczania 5 samochodów na kierunku wjazdowym do Polski, jak też 5 samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym, przy czym w pierwszej kolejności będą przemieszczać się samochody zawierające towary niebezpieczne, bądź towary, które zawierają żywność, bądź żywe zwierzęta. Te 5 samochodów przejeżdża tylko w ciągu jednej godziny. W związku z tym protestem można spodziewać się oczywiście z dnia na dzień, że te kolejki będą rosły. Na pozostałych przejściach granicznych z Ukrainą czas oczekiwania na wyjazd z Polski waha się od 2 do 3 godzin. Rekordowo wysokie temperatury i wywołane nią pożary zmusiły 25 tysięcy mieszkańców kanadyjskiej prowincji Alberta do ewakuacji. Rząd prowincji ogłosił stan wyjątkowy. Straż pożarna informuje, że w stanie jest 110 ognisk pożarów, 32 z nich pozostają poza kontrolą. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Premier rządu prowincji Daniel Smith powołała gabinet kryzysowy. Ogłosiliśmy stan wyjątkowy w celu ochrony bezpieczeństwa zdrowia i dobrobytu Albertan. Daje to rządowi większe uprawnienia do reagowania na sytuacje ekstremalne. Prowincja może uzyskać dostęp do funduszy nadzwyczajnych, zmobilizować dodatkowe wsparcie i kontynuować współpracę z organizacjami, aby efektywnie wspierać poszkodowanych mieszkańców. Do Alberty ma przybyć 200 strażaków z innych prowincji. Tylko w tym roku w stanie Alberta spłonęło ponad 350 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. Metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo powiedział, że Jan Paweł II jest dla nas darem i zobowiązaniem. W Polskim Radiu 24 w audycji otwierającej cykl Papieskie lekcje życia duchowny przypomniał pierwszą pielgrzymkę papieża do Meksyku w lutym 1979 roku. Meksykanie, podsumowując ją, mówili, że ten człowiek był darem Boga dla naszej ojczyzny. Sam Bóg odwiedził nas poprzez jego osobę. Od tych meksykańskich ocen możemy się uczyć ciągle, dlatego że tam zawierzenie Bogu przez Maryję, zwłaszcza w Guadalupe, jest dla nas szczególnym wyznaniem. I z kolei dzisiaj, kiedy mówimy zwłaszcza o obronie życia, o godności kobiety, mężczyzny, o sakramentalności małżeństwa, to tym bardziej Jan Paweł II jest tutaj dla nas szczególnym przewodnikiem na tej drodze. Cykl audycji Papieskie lekcje życia poświęcony życiu i nauczaniu Jana Pawła II będzie emitowany w każdą niedzielę po 8 rano na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Myślę, że słodko tak całkiem nie będzie. Porozmawiamy o cukrzycy. Moim gościem jest pan profesor Leszek Czupryniak. Witamy pana, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No fajnie by było, gdyby ten cukier tylko krzepił i gdyby dawał nam radość i takie przyjemności jedzenia. No tak, Wańkowicz niestety się mylił. Ukuł piękne hasło, prawda, że cukier krzepi w czasach przedwojennych, kiedy no, problem był w ogóle głód jeszcze wtedy. Być może miało to sens. W tej chwili jest dokładnie na odwrót. Problem jest oczywiście złożony, bo dotyczy z jednej strony nas wszystkich, dotyczy diety, dotyczy rzeczy powszechnej, którą lubimy. No kto nie lubi jeść rzeczy słodkich, takich czy innych? Słodyczy, ciast, owoców. No owoce to też jest zasadniczo woda z cukrem. Problem polega na tym, że my biologicznie, jak zostaliśmy ukształtowani, a to było setki tysięcy lat temu, najstarszy wykopany homo sapiens to jest kobieta wydobyta w północnej Grecji i żyjąca 700 tysięcy lat temu. No to proszę pomyśleć, co ludzie wtedy jedli. Korzonki pewnie? No tak, mięsko, co upolowali, mamuta dwa razy do roku, rybkę, co złowili, parę jagódek z lasu i tyle. No i jeszcze musieli się natrudzić, żeby tak, to zdobyć. Tak, i jeszcze byli w ciągłym ruchu. Węglowodany jako takie nie istniały w diecie w ogóle, a już węglowodany proste kompletnie. A teraz to stanowi połowę naszej diety. I nie stanowiłoby to może problemu, bo oczywiście, no można jeść rzeczy słodkie. Nawet można ich jeść dużo, pod jednym kategorycznym warunkiem. Trzeba tę energię zawartą w tej glukozie natychmiast spalić. Mówię pacjentom często, że okej, no jak pan czy pani kocha banany, to może pani sobie ułożyć 10 bananów przed sobą i zjeść je w ciągu 3 minut, tylko już w połowie pierwszego banana trzeba zacząć wbiegać po schodach. I wtedy ten cukier będzie spalony i nic się człowiekowi złego nie stanie. W momencie, kiedy zjemy te 10 bananów siedząc przed telewizorem, przed komputerem, no bez ruchu, to już w ciągu pół godziny te węglowodany, ten cukier zawarty w tych bananach będzie zamieniany na tłuszcz. No, jak tyjemy, robimy się coraz więksi, bo nasze komórki się powiększają. One się nie dzielą, tylko puchną. Czyli komórek jest tyle samo, tak, tylko że są większe. Znaczy, one też się trochę dzielą, to są na różnym etapie otyłości, to różnie się dzieje, ale dominującym mechanizmem jest po prostu rozdymanie się komórek jak balony. I teraz taka komórka w pewnym momencie, jak ma już w sobie bardzo dużo energii nagromadzonej w postaci tłuszczu, to ona już nie chce więcej wchłaniać glukozy, bo po co jej, bo już jest i tak duża. I rozwija się mechanizm, który jest powszechnie nam znany i w tej chwili bardzo modny, nazywamy go insulinoopornością, ale nie jest to przyczyna otyłości, jak często jest to rozumiane. Tak wielu przychodzą nas pacjenci, mówią, przyszłam, bo to częściej są kobiety, byłam u dietetyka i on powiedział, że nie mogę schudnąć, bo mam insulinooporność. No jest dokładnie na odwrót. To dlatego, że człowiek ma nadwagę, te komórki są pełne tłuszczu, a glukoza wchodzi do tych komórek tylko i wyłącznie pod wpływem działania insuliny. To jest zadanie insuliny. Insulina nam otwiera komórki dla glukozy, powoduje, że energia do nich wchodzi i albo jest tam spalana, jak jest taka potrzeba, a jak nie ma potrzeby spalenia, tej energii jest zamieniana na tłuszcz i magazynowana. No i teraz, żebyśmy nie byli wielcy jak baobaby, żebyśmy nie powiększali się i nie tyli w nieskończoność, to te komórki w pewnym momencie przestają reagować na insulinę tak, jak powinny. Chowają receptory dla insuliny. Receptor to jest miejsce, w którym insulina się łączy z komórką, powiedzmy tak jak zamek i klucz. Insulina jest kluczem, wchodzi do zamka, czyli łączy się z receptorem i wtedy komórka wie, że ma wchłonąć glukozę. To komórka chowa te receptory, blokuje sygnał z tego receptora. Generalnie insulina zaczyna działać dużo słabiej. I nazywamy to insulinoopornością. Tak. No i wtedy stężenie glukozy we krwi powolutku rośnie, no bo ona nie jest wchłaniana, ta glukoza do komórek, zaczyna pełznąć w górę, no to na to organizm odpowiada, no dobra, muszę jednak utrzymywać stały poziom glukozy, bo na to jesteśmy bardzo precyzyjnie zaprogramowani. Jak używamy w tej chwili w cukrzycy coraz częściej systemów do ciągłego monitorowania stężenia glukozy, to jak dla celów badawczych, kontrolnych zakładamy te systemy u osób zdrowych, to poziom cukru jest absolutnie płaski. Wahania są minimalne. Zdrowy człowiek może obejrzeć się słodkim ile chce, najwyżej zwymiotuje, ale utrzyma cały czas równy poziom cukru. I to jest jakby cel przemiany materii, jaką mamy, tak aby ta ilość energii w krwiobiegu była stała. Komórki mogły sobie pobierać tyle energii, co trzeba. I wtedy, jak ten cukier idzie w górę, udziela się coraz więcej insuliny, żeby jednak zmusić te komórki, gdzie jest już mało tych receptorów, żeby jednak tą glukozę wchłaniały. A dlaczego wysoki cukier jest niedobry? Co się dzieje? No on zaczyna szkodzić właśnie wtedy, kiedy tej insuliny zaczyna brakować trochę w organizmie i organizm nie jest już w stanie wymusić na komórkach wchłanianie tej glukozy, stężenie jej rośnie. No i tu jest druga część rozwoju cukrzycy i to, dlaczego cukrzyca groźną chorobą jest i dlaczego mamy diabetologię jako odrębną dziedzinę medycyny, jako specjalizację lekarską. No bo jeżeli ta glukoza nie jest przez komórki wchłaniana i jest jej we krwi za dużo, to wchodzi ona bez ograniczeń do komórek Takich mamy 3 grupy komórek tylko w organizmie, które nie wymagają insuliny do wchłonięcia glukozy, po prostu wchłaniają jej tyle, ile jest w krwiobiegu. I to są komórki śródbłonka. To jest może mądre słowo, ale śródbłonek to są po prostu komórki, które wyściełają naczynia krwionośne od środka. To jest wewnętrzna część każdego naczynia krwionośnego. No i te komórki zalane nadmiarem glukozy, no bo jak jest jej dużo we krwi, tyle samo wejdzie do środka tych komórek, one nie umieją sobie z tą energią poradzić i obumierają. I w tym sensie cukrzyca groźną chorobą jest, bo po prostu uszkadza naczynia krwionośne w całym organizmie. I dlatego mówimy o przewlekłych czy naczyniowych powikłaniach cukrzycy, czyli zmianach na dnie oka, niewydolności nerek, zawałach serca, udarach mózgu, niedokrwieniu kończyn dolnych, stopy cukrzycowej i tak dalej. Czyli coś strasznego. No i to jest często trudno pacjentom zrozumieć, że jak mówimy, że no dobrze, no ja rozumiem, że sensem życia na przykład pacjentki, częściej są to pacjentki, mają wnuczki, wnuczki przychodzą, żeby zjeść szarlotkę, którą babcia piecze co drugi dzień i połowę szarlotki zjedzą, ale drugą połowę szarlotki no, zje ich babcia. I jak mówimy, że jak będzie jadła te pół szarlotki, to za 5 lat no, będzie problem z okiem, albo mówiąc brutalnie, będziemy amputować nogę, albo dostanie zawału, to zwykłemu człowiekowi jest bardzo trudno zrozumieć, no tak, co ma jedzenie szarlotki do utraty nogi, prawda? Ale generalnie tak to jest. I cukrzyca jest jakby przekleństwem naszych czasów. Jest, z tego, co powiedziałem, chyba jest w miarę zrozumiałe, że jest to proste powikłanie otyłości, proste w sensie mechanizmu, patofizjologii. I gdy nie było otyłości, nie było też cukrzycy typu drugiego, bo o tej cukrzycy w tej chwili mówię. W latach, no przed II wojną światową na cukrzycę typu drugiego naprawdę chorowały nieliczne osoby i to z warstw najwyższych społeczeństw, czyli ludzie zamożni, którzy byli otyli. Paru polskich królów miało cukrzycę, ale były to osoby typu Batory, Sobieski, Wiśniowiecki, ale to były osoby o bardzo dużej tuszy i wtedy cukrzycę typu drugiego miały. Zwykli obywatele raczej byli chudzi i walczyli z głodem. Nie mówię, że głód jest dobry, chociaż jest takie hasło diabetologii, o którym mówimy. Kiedyś ja je wymyśliłem, ale potem też je gdzieś znalazłem. Głód jest głód. Czyli dobrze jest nie jeść. A to dobrze, to zaraz o tym porozmawiamy, ale myślę, że naszych słuchaczy troszkę pan nastraszył tym cukrem. Mnie na pewno tak. Jednak, żeby utrzymać właściwy poziom cukru we krwi i w ogóle we wszechświecie, proponuję teraz bardzo słodką piosenkę. Tanto tempo atrás havia um mar aqui, havia uma cidade que eu não esqueci, não há mais. A gente e prédios demais, não há mais nada que eu mais amei. Peixes na lagoa, flores no jardim, e a branca imensidão do areal sem fim, e ele ali criando mais uma canção. Era assim, Sol Ipanema e Jobim. Hoje é de novo verão na cidade mulher, e a luz da manhã me faz reviver ao lembrar como era bom. Ah, luzes acendendo para a beira-mar, o sol se escondendo, uma canção no ar. Nós ali, alegres e jovens demais, sem saber como era doce viver. Wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest pan profesor Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli naprawdę ekstra specjalista. Cieszymy się, panie profesorze. Jeden z wielu. Cieszymy się, że pan jest żyjący w tej diabetologii od lat. No właśnie. Powiedzieliśmy wcześniej, że będziemy teraz o głodzie rozmawiać. Czy głód rzeczywiście jest dobry? Czy głód może na przykład wyleczyć cukrzycę? Czy jak się tak zaweźmiemy w sobie i powiemy basta, nie tylko słodyczy nie jemy, ale w ogóle węglowodanów, to czy samą dietą możemy się wyleczyć? No najkrócej Krótsza odpowiedź brzmi tak. Aczkolwiek to jest taki cytat z Pisma Świętego, z Księgi Mądrości. Już wtedy wiedziano, to dokładnie ten cytat tak nie brzmi, ale sens jest taki, że prędzej chudy umrze niż gruby schudnie. I to, jak mówię, rzecz jest znana od tysięcy lat. Mówiąc zdecydowanie tak, mam na myśli osoby, które informujemy, proszę pana, proszę pani, ma pan cukrzycę typu drugiego, poziom cukru, jaki właśnie wyszedł nam w badaniach laboratoryjnych, przekracza granice rozpoznania cukrzycy i my jakby z urzędu musimy tę cukrzycę rozpoznać. Jak cukier natczo przekracza 125, czyli wynosi 126 mg na decylitr, tylko trzeba to dwukrotnie stwierdzić, dwa różne dni. To mówimy na przykład, to jest jedna z metod rozpoznania cukrzycy, ma pan, pani cukrzycę. I 10-15% osób jest tak bardzo, nie chcę powiedzieć przerażonych, ale przejętych takim rozpoznaniem, no bo to oczywiście nie jest dobra wiadomość, że postanawia radykalnie zmienić styl życia. I to nie tylko chodzi o zmianę sposobu jedzenia, bo to są najczęściej osoby z nadwagą, otyłością. W tej chwili my coraz częściej rozpoznajemy cukrzycę typu drugiego u ludzi młodych, 20-30-paroletnich. Bardzo się przyczyniła do tego pandemia, bo ludzie wylądowali na pracy w domu z krótkim dystansem do lodówki, izolacja, większy stres, bardzo łatwo jest wtedy jeść za dużo, a mniej się człowiek rusza w takich sytuacjach. No jest też szereg zawodów, która predysponuje do cukrzycy typu drugiego, na przykład naszą ulubioną grupą zawodową, w cudzysłowie, są informatycy, którzy siedzą godzinami przed komputerami, są młodzi ludzie, łatwo tyją. Kierowcy, kierowcy tirów, to jest ciężka, stresująca praca, też sprzyjająca otyłości. A dziennikarze? Dziennikarze, to zależy. Najgorzej zdrowotnie, nie wiem, czy powinien to mówić, tak jak patrzymy, to wyglądają, że sportowi dziennikarze, ale może dlatego, że dużo emocji i dużo świętują, różnych substancji używają, ale dziennikarze generalnie są osobą o dość dużej świadomości zdrowotnej. Jest Klub Promocji Zdrowia Dziennikarski, z którym współpracujemy bardzo często w diabetologii, także nie, dziennikarze tak, no, źle, tak źle nie wyglądają. To zostawiamy na boku ten wątek, tak. Wracamy natomiast do tych grup zagrożonych. Tak, w momencie, gdy pada takie rozpoznanie, to jeżeli ktoś jakby rozumie, że okej, okay, no zabrnął w złą drogę, ja znowu używam takiego biblijnego określenia, że no Bóg zsyła znaki, tak? Ma pan nadwagę, albo jest pan po prostu bardzo otyły i teraz panu Bóg zesłał cukrzycę dla opamiętania się. I większość ludzi jest mocno przejętych, no i teraz tylko niektórzy rzeczywiście strukturalnie to swoje życie zmieniają. Sposób żywienia, tu nie chodzi o jedzenie słodyczy, to jest pewien taki stereotyp, że od cukru się zrobiła cukrzyca, od cukru zrobiła się otyłość, a z tej otyłości zrobiła się cukrzyca. I każde zalecenia dietetyczne, na jaką dietę byśmy nie spojrzeli, jak ktoś chce schudnąć, to punkt pierwszy to jest wykluczenie cukrów prostych, po prostu nie jedzenie rzeczy słodkich. Ja idę, jeszcze jestem bardziej brutalny, bo mówię do pacjenta, jak wkłada pan coś do ust i jest słodkie, to trzeba to wypluć, bo to trucizna jest. Bez względu na to, czy to będzie owoc, cukierek, ciasto, rurka z kremem, pączek, wypluć. To jest nikomu do niczego niepotrzebne. A zdrowa dieta tak naprawdę składa się z trzech słów i to też powtarzam od lat, to jest chude mięso i warzywa. Czyli mówię do pacjenta, patrzy pan na talerz, jeżeli to jest chude mięso i warzywo, to pan je, a jak nie, to nie. No i to każdy rozumie, no każdy wie, co jest chude mięso i warzywa, ale tak pacjent słucha, słucha, patrzy i taki błysk w oku i mnie pyta, a jabłko, a chleb. No to już wiemy, że będzie nam trudno rozmawiać o diecie. No jedzenie z wielką przyjemnością, tak to zostało zrobione. W miarę upływu lat, im starsi się robimy, na liście naszych przyjemności to jedzenie idzie w górę. U osób w wieku w ogóle zaawansowanym, jak zapytamy, jaką mają przyjemność w życiu, to jedzenie jest już jedyną przyjemnością, jaka nam w życiu często w starszym wieku już zostaje. Więc my też jakby pokornie podchodzimy i nie oczekujemy u wielu pacjentów jakiejś wielkiej rewolucji. Filozofia tu w leczeniu się zmieniła, raczej dostosowujemy leczenie do nawyków pacjenta. Niemniej ten moment rozpoznania cukrzycy to jest taki moment, w którym jest szansa na zmianę stylu życia. I tak jak powiedziałem, to jest 10-15 osób. To nie chodzi tylko o żywienie, to chodzi także o aktywność fizyczną, to chodzi także o, nie wiem, odstawienie samochodu, chodzenie więcej, wyłączenie telewizora, ale trzeba to zrobić w sposób przemyślany, to się nie stanie samo. I z naszego takiego doświadczenia wygląda, że jedyne osoby, które są w stanie takiej zmiany dokonać, to są osoby, które mają wsparcie otoczenia. Czyli mąż to zrobi, jeżeli żona zarządzi, bo w Polsce tak jest, że chorobami mężczyzn zarządzają kobiety, a chorobami kobiet też zarządzają kobiety. Bo mężczyźni, co się troszczą o żony, pod tym kątem są dużo rzadsi. Czyli jeżeli po prostu cała rodzina zmienia styl życia, jeżeli jest życzliwa atmosfera do zmiany stylu życia w pracy na przykład. To jest trochę tak jak z rzuceniem palenia. No trudno się rzuca palenie, jak wszyscy wokół palą. W domu, w pracy, no to cudów nie ma, to nikt palenia nie rzuci. I w tym sensie ta cukrzyca typu drugiego jest jakby, no w cudzysłowie mówimy, odwracalna. To jest rozpoznanie raz na całe życie, ale jeżeli człowiek ma nadwagę, jest otyły, słyszy, że ma cukrzycę i rzeczywiście, tak jak mówimy, niekoniecznie głodzeniem się, ale po prostu ograniczeniem i ilości spożywanych kalorii i zmianą ich jakości potrafi schudnąć 5, 10, a i 15 kg i umie to utrzymać, bo to jest najważniejsze, bo schudnąć każdy może, tylko utrzymać tą zmniejszoną masę ciała, to będzie miał dobry cukier bez żadnych leków. Ten pacjent dla nas jest dalej pacjentem z cukrzycą, ale mówimy, że jest to cukrzyca leczona niefarmakologicznie, czyli dietą i wysiłkiem fizycznym. W praktyce to oznacza, że taki człowiek w zasadzie jest zdrowy, no tylko po prostu nie może wrócić do poprzedniego stylu życia, bo jak przytyje tylko trochę, to natychmiast ten cukier wystrzeli mu w górę. No i tu jest jakby największe wyzwanie, bo problemem w cukrzycy takim długofalowym jest to, że to jest choroba, która nie boli. Leczymy wyniki laboratoryjne. Pacjent musi być przekonany, że posiadanie dobrego poziomu cukru ma wartość, a wysoki cukier czymś tam grozi. No ale tak jak mówiliśmy wcześniej, ten wysoki cukier spowoduje szkody w organizmie nie jutro, tylko za 5 lat, za 10. No, ale odsunięte w czasie. To jest odsunięte w czasie. To jest niebolesne, bo cukier uszkadza też włókna nerwowe, na przykład 1/3 zawałów osób z cukrzycą przebiega bez żadnych dolegliwości bólowych. Stwierdzamy to potem w EKG, w badaniu serca, że człowiek musiał przejść zawał, a pacjent mówi, nie no, nigdy nic mi nie było, nigdy nic mi nie bolało. Więc w tym sensie, znowu użyję biblijnego porównania, tak przy niedzieli, że ból jest jednak wielkim darem od Boga czy od natury, bo jest silnym sygnałem ostrzegawczym. W cukrzycy to ostrzeżenie w zasadzie nie występuje. No jak coś nie boli, to bardzo łatwo jest zacisnąć oczy i udawać, że problemu nie ma. To dotyczy z kolei, jak tak rozróżniam płcie pacjentów, mężczyzn. Bo my jako mężczyźni uważamy, że jesteśmy, prawda, nieśmiertelni, wypadki zdarzają się innym, choroby zdarzają się innym, nigdy nic nam nie będzie, jesteśmy zaje fajni, prawda, i to jest testosteron. I w tym sensie jakby opieka nad mężczyznami jest trochę trudniejsza, no i tu dobrze jak wkracza żona partnerka, tak, i upilnuje. No. Tak, a ja o ten głód jeszcze chciałam dopytać, bo są takie metody, właśnie ten post przerywany, czyli na przykład nie je się przez 16 godzin, albo taki post jeszcze dłuższy, stosowany naprzemiennie, czyli na przykład jemy przez jakąś tam część doby, a potem przez dobę z kawałkiem nie jemy, bo podobno po 24 godzinach się uruchamia ten mechanizm zjadania własnych chorych komórek. Jak miałem odpowiedzieć krótko, to jest dobry pomysł. Są badania naukowe w tej chwili dość obfite na ten temat, że tak zwane intermittent fasting po angielsku, tam IF, czyli to przerywane poszczenie, jest uzasadnione w tym sensie, że jeżeli mamy kilkanaście godzin, kiedy nic nie jemy, to organizm jest zmuszony sięgnąć po zapasy energii, przede wszystkim właśnie z tkanki tłuszczowej. Natomiast wiemy, że jakby początkowe oczekiwania, bo ta koncepcja pojawiła się paręnaście lat temu i pierwsze takie doniesienia były, no, że efekt wow. Po prostu ludzie chudną po kilkanaście kilo, jest znakomicie. No tak się raczej nie dzieje. Redukcja masy ciała jest kilkukilogramowa, ale to też świetnie, bo my się cieszymy z każdego kilograma obywatela z cukrzycą mniej, nawiązując do misia. To nas to bardzo cieszy. A tak naprawdę mnie to cieszy, jak pacjent nie tyje. Przychodzi, ja zwykle mówię, o, pan nie przytył, to już się cieszy i pacjent też się cieszy, że nie przytył. Każde kilo mniej to już duży sukces. Natomiast ostrożni raczej jesteśmy z zalecaniem takiego postu typu przez dobę niejedzenie, bo to z kolei trochę za mocno zakwasza organizm, bo spalane są kwasy tłuszczowe, one są spalane do ketonów. Poza tym, no niestety jest tak, że jak człowiek po takim długim okresie niejedzenia, typu doba albo więcej, zacznie cokolwiek jeść, ta kwasica, która się rozwija, ona ma swoją dobrą stronę, bo łagodne zakwaszenie organizmu blokuje apetyt. I w tym sensie ludzie, którzy tak mocno nic nie jedzą, w pewnym momencie przestają czuć głód. Ale jak tylko wrócą do jedzenia czegokolwiek, ciut rozszerzą dietę, kwasica znika i pojawia się tak silny głód, że wymiotą całą lodówkę. Także lepiej jest rzeczywiście ustawić sobie 12, 14, 16 godzin, wtedy nie jem, zostawić mało czasu na jedzenie, mniej i wtedy jeść, ale też no, kontrolować to. To nie chodzi też o to, że przez te 8 czy 6 godzin mogę zjeść absolutnie wszystko. Tak naprawdę to jest cały czas gra w kotka i myszkę, tak? To jest próba ograniczenia ilości spożywanych kalorii. No jak będą tylko takie okna żywieniowe w pewnym momencie, to no, jest szansa, że zjemy tych kalorii mniej niż gdybyśmy mieli dostęp do jedzenia non-stop, prawda? Zdradliwe jest takie trudne zawsze też jedzenie wieczorem, bo tu człowiek zje dużo, zajada stresy w ciągu dnia. To jedzenie nie jest związane już wtedy z żadnym wysiłkiem fizycznym, jak tuż przed pójściem do łóżka człowiek, prawda, opróżni lodówkę. No to są przypadłości nasze cywilizacyjne, naszego rozkładu dnia. No i my tak patrząc szeroko, no każda okazja do niezjedzenia jest dobra. A czy są jakieś cudowne leki? Pojawił się podobno taki, którym ludzie również próbują się odchudzać z dużymi sukcesami. Tak, i jesteśmy tymi lekami, od razu powiem, zachwyceni. O co tutaj chodzi? Już ponad 100 lat temu było wiadomo, że jak się weźmie dwunastnicę, to jest początkowy odcinek jelita cienkiego, i zrobi się z tego ekstrakt, zmiksuje się i to, co tam z tych komórek z dwunastnicy się uzyskuje i poda się zwierzęciu, to cukier spada. Czyli było wiadomo, że dwunastnica, że jelito robi coś, co obniża cukier. To zostało zidentyfikowane w latach 80. i okazało się, że to są hormony, które są wydzielane przez jelito cienkie i ich celem jest poinformowanie całego organizmu, że nasz gospodarz coś zjadł. I ta informacja ma dotrzeć do wszystkich narządów i te narządy mają zadziałać w odpowiedzi na jedzenie. Czyli na przykład trzustka ma wydzielić insulinę. I to był pierwszy pomysł na te leki. Ten hormon jeden główny, który jest tym lekiem, nazywa się glukagonopodobny peptyd pierwszy, GLP-1. W tej chwili mamy analogii syntetyczne GLP-1, czyli podajemy w iniekcjach, to jest białkowy hormon, ma 30 par aminokwasów, tak jak insulina, nie da się go połknąć za bardzo, podajemy go w zastrzyku. I został wprowadzony w 2005 roku, pierwszy lek z tej grupy się pokazał, do leczenia cukrzycy, po to, żeby stymulować wydzielanie insuliny do obniżenia cukru po posiłku. No ale jednocześnie się okazało, że ten lek działa także na głowę, pobudza ośrodek łaknienia w podwzgórzu, hamuje apetyt i powoduje, że ludzie jedzą mniej. To jest oczywiste. Przecież w pewnym momencie, jak siadamy do jedzenia, jemy i nagle się najadamy i przestajemy jeść. No skąd wiemy, że się najedliśmy? No wiemy dlatego, że hormon z jelit dotarł do mózgu i nas poinformował, że już można przestać jeść, bo już coś się zjadło. Problem jest taki, że w otyłości ten szlak nie działa. I ludzie otyli, my też zmieniliśmy punkt widzenia na otyłość. Przez lata myśleliśmy, i to oczywiście trochę jest w tym prawdy, że człowiek ma słabą wolę, dużo jadł, obżerał się, mówiąc już bardzo potocznie, zrobił się gruby, dostał cukrzycę i tam dobrze mu tak. To tak Ministerstwo Zdrowia przez wiele lat myślało, nie refundując leków na cukrzycę. A my teraz wiemy, że tak naprawdę to nie jest do końca tak, że człowiek dużo jej robi się otyły, tylko jest otyły i dużo je, bo ma zablokowane uczucie łaknienia. Ludzie otyli po prostu nigdy nie są nasyceni. I wiemy to dokładnie też dlatego, że w tej chwili jak stosujemy te leki, analogii GLP-1, to przychodzą pacjenci, mówią, panie doktorze, ja po raz pierwszy w życiu czuję się syty. Ja jem pół tego, co jadłem, odsuwam talerz i nie mogę już więcej zjeść. Po prostu jestem najedzony. Więc my trochę przypadkowo w medycynie odkryliśmy bardzo istotne zaburzenie w otyłości i znaleźliśmy lekarstwo na otyłość, bo leki, o których mówimy z tej grupy analogów GLP-1 są zarejestrowane do leczenia otyłości bez cukrzycy. To są leki, które nie dają niedocukrzeń, bo to stymulowanie wydzielania insuliny ma miejsce tylko wtedy, jak cukier rośnie. Czyli jak człowiek nie ma cukrzycy, ma cały czas dobry cukier, no ale ma te zaburzenia łaknienia i jadłby cały czas, te leki u ogromnej większości, ale też dobrze jest powiedzieć, że nie u każdego, gdzieś u 80%, hamują na tyle łaknienie, że pacjenci chudną spektakularnie. No my widzimy efekty takie jak po operacjach bariatrycznych, jak po operacjach chirurgicznych żołądka. No mój rekordzista jeden schudł 50 kilo. Pacjentki, które schudły po 30, nie są rzadkością. Oczywiście są dla nas przekleństwem także o tyle, mówiąc anegdotycznie, że taka pacjentka, która schudła 30 kilo w rok, przyprowadza mi wszystkie koleżanki z biura, które też chcą schudnąć 30 kilo, ale niektóra schudnie 10, niektóra 20, tak. Są rozczarowane, ale nawet te 10 kilo, czy nawet tak. Aż, to jest wielki sukces. Panie profesorze, jak się odstawia ten lek, to otyłość wraca? Wraca niestety, to też mamy w badaniach. Nie w takim tempie, jak kiedyś były leki inne na otyłość. No, pacjenci pytają, jak długo mam to brać? Pacjenci z cukrzycą, wiadomo, choroba przewlekła, nieuleczalna do końca życia, ale otyłość też jest chorobą przewlekłą i no ja mówię pacjentom, bo to jest trudna rzecz do przyjęcia, jak pacjent by słyszeć, no dobra, mam brać lek, one nie są refundowane, w otyłości są kosztowne. Bardzo chcemy, żeby ludzie otyli nie dostali cukrzycy, po prostu ich leczymy. I jest to leczenie, co warto jeszcze dodać, bardzo bezpieczne. Ja tu jakby nie chcę niczego reklamować, ale naprawdę to są leki, które zmienią medycynę metaboliczną, bo nagle korygują zaburzenie, którego myśmy nie byli świadomi. Natomiast jak się ten lek odstawia, sama pani wspomniała, że takie cudowne leki, one w tej chwili są bardzo popularne, trudno je kupić i część pacjentów siłą rzeczy po prostu nie może kontynuować terapii, nie jest w stanie zdobyć lekarstwa. To ta waga odbija, no bo po prostu łaknienie znowu nie jest stymulowane, ten ośrodek łaknienia, wraca głód i pacjenci tyją, co oczywiście no, jest źródłem ich rozpaczy, bo powiem tak, patrząc na to, co się dzieje przez te ostatnie 2-3 lata z tymi lekami, nie mam cienia wątpliwości, że po prostu wszyscy chcą schudnąć. Chudzi chcą schudnąć 2 kilo, grubi 22 kilo. I osoba, która przez lata próbowała się odchudzić i nie mogła, i nie chodzi nam tu o efekt estetyczny. To jest naprawdę ciężka choroba, która prowadzi do wielu powikłań, chociażby cukrzycy, ale wielu innych chorób. I nagle dostaje do ręki lekarstwo, gdzie w sposób bezpieczny, w zasadzie bez objawów niepożądanych, jest w stanie no, żyć normalnie. No inna pacjentka mówi, mówi: panie doktorze, żyłam w stresie, jedzenie rządziło moim życiem, ja zajadałam po prostu, musiałam mieć cały czas przy sobie jakieś jedzenie, a teraz jem jak normalny człowiek, jem 3 razy dziennie, ja kontroluję jedzenie, a nie jedzenie kontroluje mnie. To są znakomite efekty. A czy to nie jest tak, że na przykład ta trzustka się zmęczy takim ciągłym przyjmowaniem leku? Ta grupa leków, nazywamy je inkretynowymi. Mamy nawet dowody, że ten hormon przedłuża funkcjonowanie komórek produkujących insulinę. Utrzymuje je w lepszym stanie. Zresztą te leki są badane bardzo intensywnie. Okazuje się, że bardzo dobrze działają na układ krążenia, na serce. Hamują postęp przewlekłej choroby nerek. Budzą też dużą nadzieję, jeśli chodzi o leczenie choroby Alzheimera. Też są takie dane. Także nagle się okazuje, że hormony, które produkują nasze kiszki, mogą mieć naprawdę bardzo korzystne działanie. A leki, też mówię to z pełnym przekonaniem, są bezpieczne. Bo jak mówię, pierwszy preparat pojawił się prawie 20 lat temu. To nie są preparaty, które znamy od roku. Od 3-4 lat mamy po prostu takie bardzo wygodne dodawkowania raz w tygodniu. No i zaczęło ono być refundowane w cukrzycy, bo ministerstwo doceniło, jak korzystnie one na cukrzycę działają. Dodam, że jeszcze w cukrzycy nie wywołują niedocukrzeń, czyli nie mamy ryzyka, że cukier spadnie za bardzo, a siła działania tych leków w cukrzycy jest taka w zasadzie jak insuliny. Czyli myśmy nagle dostali preparat tak mocny jak insulina w typie drugim cukrzycy, który nie daje tycia, a pomoże schudnąć i nie daje niedocukrzeń. No to jak my możemy nie chcieć stosować tych leków jak najszerzej? A czy są jakieś inne, jeszcze bardziej naturalne sposoby na walkę z cukrzycą? Myślę o tutaj wyciągu z morwy białej albo jakieś zioła. Cóż, to są preparaty, które mają kategorię suplementów diety. Można je dostać bez recepty. W aptekach są intensywnie reklamowane. Tak, no, nie można nie włączyć telewizora, żeby nie usłyszeć, że preparaty na przykład na zdrową wątrobę przy okazji pomagają schudnąć i tak dalej. To są substancje, które rzeczywiście zostały stworzone na bazie różnych ziół, ale ich działanie w cukrzycy jest w zasadzie znikome. To jak już ktoś ma cukrzycę i wymaga leków, to kupowanie tych preparatów to jest po prostu wyrzucanie pieniędzy. To jest robienie dobrze, ale producentom tych preparatów. U osób z nadwagą, z graniczną wartością cukru, ze stanem przedcukrzycowym, no niektóre z tych preparatów mają prace naukowe, my musimy wszystkim takim językiem rozmawiać w medycynie i no redukcja cukru na czczo z rzędu, nie wiem, 105 do 101 jest obserwowana, ale to są też znikome działania. Raczej w medycynie uważamy, że to, no nie chcę użyć słowa szarlataneria, ale to jest po prostu budzenie takiej nadziei, że łyknę tabletkę, która jest całkowicie bezpieczna i naturalna, bo a to z morwy, a to kozieradki, a to z aronii, no szeregu takich atrakcyjnie brzmiących roślin i będzie dobrze. No, no tak nie jest. To jakieś przesłanki niewielkie, na pewno te preparaty nie szkodzą. No szkodzą na portfel, natomiast nie szkodzą na zdrowie. Natomiast nie upatrywałbym w nich jakiegokolwiek sposobu leczenia. Panie profesorze, w ogóle ilu Polaków cierpi na cukrzycę? Mamy takie dane? Masa. Ponad 3 miliony. To jest bardzo dużo. No cukrzyca dzierży drugie dumne miejsce, jeśli chodzi o częstość chorób przewlekłych. Najczęstsze jest właśnie nadciśnienie, 12 milionów i też liczba rośnie. Jest to duże obciążenie i dla budżetu, i dla społeczeństwa i ta liczba stale rośnie no, z kilku przyczyn. Pandemia się do tego przyczyniła, bo wzrosła otyłość. No, rząd policzył, że przez takie dane są z kancelarii premiera, były publikowane, że przez pierwsze pół roku pandemii połowa obywateli przytyła średnio o 6 kilo. Coś podobnego. No, tak bardzo jest. Dużo. Także nas, Polaków, przybyło, ale zależałoby nam, żeby nas przybyło na sztuki, a nie na wagę, prawda? A to w linii prostej prowadzi do cukrzycy typu drugiego. Ale również pacjentów mamy coraz więcej, dlatego że, co jest oczywiście sukcesem medycyny, oni po prostu żyją coraz dłużej. Jeszcze 20 lat temu pacjenci z cukrzycą umierali jak muchy na zawały. W tej chwili kardiologia inwazyjna jest taka, że w zasadzie na zawał w dużym mieście trudno jest umrzeć, bo zdąży się człowieka dowieźć na kardiologię, naczynie wieńcowe zostaną odetkane i człowiek żyje. 20 lat temu pacjenci z cukrzycą nie byli dializowani, bo tak mało stacji dializ, że jak ktoś miał cukrzycę, nefrolodzy mówili, ten pacjent tak nie rokuje, to były brutalne decyzje. Widziałem młodych 30-paroletnich ludzi wtedy z cukrzycą typu pierwszego często, którzy no nie mieli możliwości bycia dializowani. Przeszczepy nerek też jeszcze były wtedy w powijakach i umierali w bardzo młodym wieku. Teraz nie ma problemu. Pacjenci są dializowani, przeszczepów jest coraz więcej, a więc również jak już ktoś ma cukrzycę i nie będzie robił głupot, czyli będzie z grubsza, chociaż przestrzegał naszych zaleceń, rozsądnie się odżywiał, nie nadużywał alkoholu i nie palił papierosów, to w obecnej dobie pacjent z cukrzycą naprawdę ma szansę prowadzić normalne życie, prawie normalne, przyjmując leki i wcale nie musi żyć krócej od swojego rówieśnika bez cukrzycy. No ale to też się przekłada na dużą rosnącą liczbę pacjentów, którzy wymagają stałego leczenia, wykonywania badań, nadzoru, opieki i tak dalej. I raczej nie widać, żeby ten trend się odwrócił. A czy to prawda, że cukier postarza? Cukier jako taki, no to sam nie, ale hiperglikemia, czyli za duża ilość cukru w naczyniach, tak. Ja pracuję w Warszawie, ale pracowałem przez prawie 20 lat w Łodzi i robiliśmy takie badania, oceniając wiek naczyń krwionośnych ludzi z cukrzycą. patrząc jak są elastyczni i wtedy bardzo ładnie nam wyszło, że naczynia krwionośne, i to jest jakby odpowiedź na pani pytanie, osób z cukrzycą, bez względu na wiek, czy były to osoby 40, 50 czy 60-letnie, bo robiliśmy to w różnych grupach wiekowych, mają naczynia krwionośne co najmniej 10 lat starsze od swoich rówieśników bez cukrzycy, czyli elastyczność, miękkość, no czyli w pewnym sensie młodość. No tak, sprężystość. Sprężystość naczyń krwionośnych osób z cukrzycą była taka, jak osób bez cukrzycy 10 lat starszych. No to jest argument. To jest wielu argument. Także na hiperglikemia na pewno, czyli dla wysoki poziom cukru postarza. Jak cukier jest prawidłowy, no to nie, bo on jest potrzebny jako źródło energii dla wszystkich naszych komórek. Ale jak tylko jest przewlekle podwyższony, nie musi być w dużym stopniu, to nie trzeba mieć cukrów po 300-400. Norma cukru naczy jest dwucyfrowa, tak jest najprościej zapamiętać. Czyli zdrowy człowiek powinien mieć cukier maksymalnie 99 mg na decylitr. Od 100 do 125 mówimy o nieprawidłowym cukrze naczczo. To jest taki stan graniczny. Od 126 cukrzyca. Po jedzeniu, no nie ma tutaj norm, ale mamy doustne te obciążenia glukozą, takie badanie, gdzie człowiek dostaje do wypicia 75 gramów glukozy i w drugiej godzinie nie powinien mieć więcej niż 140. Czyli zakładamy, że po jedzeniu, rzeczywiście tak jest. U zdrowych ludzi bardzo rzadko cukier po jedzeniu przekracza 120, 140 to jest ta górna granica. To już teraz kończąc, coś tak czuję, że obejdą się państwo dzisiaj bez deseru po niedzielnym obiedzie. Zachęcam, zachęcam. Jakieś takie podstawowe przykazania. Powiem tak, jak ktoś ma cukrzycę, ale nawet jak ktoś jej nie ma, ma nadwagę, to takie zalecenia, chociażby dotyczące żywienia, najprostsze, jakie sam sobie ukułem, oczywiście w oparciu o doświadczenie, o naukę, o stanowisko dietetyków. Po pierwsze unikanie. Ja używam słowa unikać, no bo jak człowiek raz czasem zje coś słodkiego, to go to nie zabije. Ale unikanie rzeczy słodkich. Najprostszym sposobem jest nie kupowanie rzeczy słodkich. Punkt drugi. Raczej jedzenie częściej, a mniej. Taki męski styl jedzenia. Jemy małe śniadanie, w ciągu dnia nie je się nic, wraca człowiek po pracy do domu i je wielką obiadokolację. To jest tak duży ładunek kaloryczny, że cukier będzie wtedy, jak człowiek ma cukrzycę wysoki, żadne leki tego nie opanują. No i się człowiek też wygładza, jak tak bardzo długo nie, a jeszcze ciężko pracuje i wtedy już traci kontrolę przy lodówce, czyli raczej często, a mało. I trzecie zalecenie, taka dieta zdrowego człowieka ogólnie, czyli jak mam do wyboru tłuste żeberka czy chudego indyka, to lepiej zjeść chudego indyka. To jeśli chodzi o jedzenie. A to czwarte przekazanie, to bym powiedział, trzeba wykorzystywać każdą okazję i to mówię do siebie, do każdego. Zresztą te zalecenia żywieniowe też mówię do siebie, też kocham owoce, ale staram się ich nie mieć pod ręką, bo nie, w drzwi bym się nie zmieścił. To jest po prostu wykorzystywać każdą okazję do ruchu, do aktywności fizycznej, czyli schody nie winda, stawiać parking jak najdalej od wejścia do supermarketu, żeby się przespacerować chociażby przez ten parking, wysiadać jadąc do pracy, przystanek dwa przed pracą i się przejść. Badania bardzo pokazują wyraźnie, że nawet takie proste zwiększenie codziennych aktywności przynosi efekty i w redukcji masy ciała, i w wyrównaniu cukru, jak ktoś ma cukrzycę. Ale znowuż, muszą to być świadome decyzje. Tu się nic samo nie stanie. Więc także taki ostateczny apel to jest to, żebyśmy wszyscy po prostu no jednak czuli się odpowiedzialni za nasze zdrowie. Nikt tego za nas nie załatwi. Ani lekarz, ani pielęgniarka, ani żona, ani mąż. Choruje się zawsze w samotności tak naprawdę. Tylko my wiemy, co nas boli. Tylko my wiemy, jakie mamy dolegliwości. I tu najbardziej ukochana osoba nam tych dolegliwości nie ujmie. Po prostu musimy o to dbać. Żyjemy teraz bardzo długo. Kobiety żyją średnio 82 lata, mężczyźni 74. Ten czas raczej będzie się wydłużał. A im zainwestujemy bardziej w młodym wieku, czyli nie przytyjemy, będziemy w miarę aktywni fizycznie, tym po prostu na starość zbierzemy owoce. To jest bardzo trudne myślenie w naszych warunkach, ale nie mamy wyjścia. To jest jedyny sposób, żeby żyć w miarę długo i w miarę dobrze. To ja panu życzę jak najmniej pacjentów. Dziękuję bardzo, ale to nie w tym życiu. To nie w tym życiu nie na pewno. Uda się, raczej wiem, robię w bardzo częstej chorobie tak. I staram się nie odmawiać pomocy. Niestety lub niestety, mógłbym mieszkać, każdy diabetolog mógłby mieszkać w poradni, w szpitalu, tak. Bo ilość osób jest po prostu, mówiąc brzydko, nie do przerobienia. No ale dbajmy o to, że weźmy sobie do serca te rozmowy i słowa pana profesora. Profesor Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pięknie dziękuję. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Minha vida é uma ilha bem distante, flutuando no oceano, na aventura de viver. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Meus estrelas pequeninas, rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem. Geralmente o que a gente quer na vida é preciso esperar pra acontecer. Felizmente a gente encontra alegria no carinho e devoção de um bem querer. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Minha vida vou passando, meu amor eu vou amando, e meu barco vou levando a céu e mar. W tym roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i z tej okazji w najbliższą środę zostanie otwarta bardzo ciekawa wystawa. Opowie nam o niej pan Wojciech Kalwat, pełnomocnik ministra kultury do spraw obchodów rocznicy Powstania Styczniowego. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Co to za wystawa, gdzie będzie otwarta i co na niej zobaczymy? Wystawa będzie otwarta na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa raczej instalacja multimedialna, bowiem oprócz standardowych, nazwijmy to, plansz wystawowych do pokazywania zewnętrznego, będą tam multimedia, mam nadzieję, że bardzo ciekawe. A kto może przyjść na tę wystawę? Czy to jest otwarte wydarzenie dla wszystkich? Każdy może przyjść i za darmo. Zapraszamy od 10 maja przez tydzień w Warszawie, a następnie ruszymy w trasę po całej Polsce. A jakie miejscowości są na tej trasie? Na przykład Łowicz, Węgrów, Małogoszcz. Te dwie ostatnie miejscowości są może nieoczywiste, bo są niewielkie. Ale dlaczego to wybraliśmy te miejscowości? Bo to jest hołd złożony mieszkańcom tych miejscowości, którzy brali czynny udział w Powstaniu Styczniowym i to są miejsca niejako ikoniczne. Oprócz tych jedziemy do Sandomierza, Kazimierza Dolnego, Zamościa, Wrocław, Katowice. A więc i duże, i małe miejscowości. Tak, mówimy o Powstaniu Styczniowym jako o bohaterskim, choć niestety przegranym zrywie niepodległości, ale nie mówimy, albo nie ma na to już czasu na lekcjach historii później, o wielkiej cenie ekonomicznej, którą zapłacili Polacy za wybuch tego powstania i o represjach, które spadły na miasta, również na miasta polskie. Część z nich utraciła prawa miejskie po Powstaniu Styczniowym. W całym naszym działaniu koncentrujemy się na pokazywaniu wielokształtowym Powstania Styczniowego i dlatego też współdziałaliśmy w zorganizowaniu wizyty pana prezydenta w miejscowości w Górach Świętokrzyskich, Bodzentyn, niewielka miejscowość, gdzie Powstanie Styczniowe się zaczęło i to jest ta właśnie miejscowość, która utraciła prawa miejskie i dopiero wskutek wielu lat zabiegów miejscowość ta odzyskała prawa miejskie. A więc chcemy być zarówno w stolicy, jak i przede wszystkim na prowincji, bo Powstanie Styczniowe to jest taki ruch właśnie prowincjonalny, nie ujmując i nie dodając niczego prowincji oczywiście. Oddolny. Bodzentyn swoją drogą to piękne miejsce z ruinami wspaniałego zamku. Jeżeli będą państwo w okolicy, to koniecznie proszę tam zajrzeć, już nie tylko ze względu na Powstanie Styczniowe, ale właśnie na te ruiny i na słynny bodzentyński chleb, który tam jest wypiekany od lat według dawnej, dawnej tradycyjnej receptury. Wracamy do powstania, bo powstanie to przecież ludzie, bohaterowie i chciałabym, żebyśmy teraz o kobietach porozmawiali. Powstanie Styczniowe jest ruchem właśnie ogólnonarodowym, w którym brały udział różne warstwy społeczne, od szlachty po chłopów, od Polaków przez Ukraińców, Białorusinów, Litwinów po Żydów. Ale trzeba pamiętać, że Powstanie Styczniowe to jest wojna absolutnie kobieca. Żaden wcześniejszy ruch, taki ogólny, narodowy, nie miał twarzy kobiety. A Powstanie Styczniowe jest właśnie taką wojną kobiecą, ponieważ nie byłoby powstania, nie byłoby tych manifestacji z okresu przedpowstaniowego, gdyby właśnie nie udział kobiet. Bardzo czynny i w szeregach zbrojnych, ale przede wszystkim w tym drugim szeregu, czyli pomoc, czyli opieka, opieka nad rannymi, szpitale, wytwarzanie ładunków, opieka wszelaka nad powstaniem i zbieranie oczywiście funduszy. A o zachęcaniu do tego, aby pójść do szeregów powstańczych, nawet nie będę wspominał. No tak, to przecież były również matki, które godziły się na to, by ich synowie, by ich dzieci szły walczyć za Polskę. Jedno nazwisko należy wymienić wśród tych kobiecych. Proszę powiedzieć, kto to był? Anna Henryka Pustowójtówna. Postać absolutnie fantastyczna. Pół Rosjanka, pół Polka. Z pochodzenia także nieco Węgierka. I ta kobieta, ta dziewczyna rusza do powstania. Przede wszystkim wybiera to, aby zostać Polką. Nie chcę być Rosjanką, nie chcę być służką cesarza rosyjskiego. Chcę być osobą wolną i dlatego bierze czynny udział w manifestacjach przedpowstaniowych, a kiedy Zew wzywa, rusza do powstania i dzieje się coś niezwykłego. Ścina włosy, przebiera się po męsku i w takim troszeczkę niezbyt fortunnym przebraniu, niedopasowanym ubraniu pojawia się na polu bitwy u generała Mariana Langiewicza, zostając jego adiutantem i trzeba przyznać, że biła się w sposób fenomenalny, dzielny, brawurowy, a tym, którzy jej dokuczali, zwąc ją pustym Wojtkiem, no potrafiła odwinąć nie tylko słowem. Podobny los zresztą był losem Emilii Plater, która także przystąpiła do walki, również ścięła włosy i podobnie słynęła z odwagi i ze świetnego posługiwania się szablą i jazdy konnej. Także trzeba powiedzieć, że te kobiety, które już weszły w szeregi armii, znakomicie się biły i na pewno były takim zaskoczeniem dla wszystkich, którzy obserwowali ich poczynania na froncie. W takim razie przypomnijmy raz jeszcze, wystawa zaczyna się 10 maja o godzinie 11, dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję. Você entrou no trem e eu na estação vendo o céu fugir. Também não dava mais para tentar me convencer a não partir. Agora tudo bem, você partir para ver outras paisagens e o meu coração embora já fazer mil viagens. Fica batendo parado naquela estação e o meu coração embora. Finja fazer mil viagens. Fica batendo parado naquela estação. Niektórzy na tę noc czekają przez cały rok i dobrze, bo taka noc zdarza się raz w roku, jest zupełnie niezwykła. Noc muzeów przed nami, a w naszym studiu pani Magdalena Mich z Konstancińskiego Domu Kultury. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Co będzie można zobaczyć podczas tej jednej nocy, kiedy ta noc przypada dokładnie? Noc muzeów przypada 13 maja. Bardzo państwa serdecznie zapraszam do Konstancina Jeziorne. Tylko 20 minut samochodem stąd, z siedziby Trójki, także naprawdę jest blisko. Zapraszamy oczywiście na cały dzień, bo mamy nadzieję, że będzie piękna pogoda. Zapraszamy na spacery po konstancińskich zaułkach, a potem od 19 do Hugonówki, do Konstancińskiego Domu Kultury. Przepiękna willa położona w sercu Parku Zdrojowego nad brzegiem rzeki Jeziorka. Mam nadzieję, że to już zachęca. Tak, jeszcze ta majowa pogoda i okoliczności właśnie budzące się wiosny na pewno zachęcą naszych słuchaczy. Ale co będzie można zobaczyć? A w naszej galerii w Wilnie Hugonówka naprawdę rzadka okazja zobaczenia w Polsce prac Marty Czok. To jest malarka, która urodziła się za granicą, całe życie mieszka za granicą, natomiast wychowała się w kręgu kultury polskiej. Tutaj rodzice bardzo o to dbali. Jest w ogóle bardzo ciekawa historia, ponieważ pani Marta urodziła się w Bejrucie, w Libanie, ponieważ jej rodzice związani byli z drugim korpusem Wojska Polskiego. No i ona jako małe dziecko się z nimi przemieszczała najpierw przez Liban, potem przez Włochy, potem rodzina osiadła w Wielkiej Brytanii, gdzie pani Marta skończyła studia na St. Martin's School of Art i tam też debiutowała, miała bardzo wysoko oceniane wystawy, między innymi w Royal Academy, także w bardzo zacnych miejscach. Tak, no ale to samo dzieciństwo i te wpływy miejsc, w których żyła i się wychowywała, muszą pewnie być widoczne w jej malarstwie. No właśnie, właśnie, to jest niesamowite. Widać oczywiście tą całą podróż, którą przebyła z rodzicami, widać te doświadczenia oczami dziecka, to widać w obrazach. I podróż geograficzna, i podróż życiowa, jako twórcy również. Czyli od 19 jest ta wystawa, zapraszamy, coś jeszcze możemy zobaczyć? Wystawa jest przez cały czas, natomiast potem, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszej artystki, zapraszamy na pokazy filmów dokumentalnych o pani Marcie Czok, Marta, która jest Polką, i na oprowadzenie kuratorskie z panią Henryką Miczanowską, kuratorką wystawy. Także od 19 do 24 jesteśmy dla państwa otwarci. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Fantastyczny pomysł na cały dzień, tak jak pani powiedziała, ale na tę jedną wyjątkową noc w roku. Także. Na Nocy Muzeów jednak ten pracowity weekend dla was się nie kończy, bowiem 14 maja, czyli dokładnie za tydzień w niedzielę, także ciekawe wydarzenie. Co to będzie? Zapraszamy państwa na Jarmark Kultury Urzecza. Jest to festiwal promujący tradycje i kultury urzeckie, mikroregionu Urzecza. Zachęcamy państwa, żeby przyjechać całymi rodzinami, ponieważ na jarmarku na pewno będzie dużo atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dla rodziców, ponieważ będzie bardzo dużo różnych warsztatów, stoiska z rękodziełem, stoiska z kuchnią, tradycyjną kuchnią urzecką. Będzie można zakosztować fliseckiego życia, czyli wsiąść na łódź i popłynąć? Tak, wsiąść na łódź, to pychówkę, tak zwaną pychówkę i pychówką popłynąć po rzece Jeziorka, ale też zwiedzić Windugę, czyli takie tradycyjne siedlisko flisackie z dymiącymi kociołkami, a po tych wszystkich atrakcjach będzie można po pierwsze z dzieciakami przyjść na spektakl Wars i Sawa, a potem zostać u nas na scenie plenerowej. Koncerty zespołów ludowych, między innymi Sołtysi, Piskorze, Jarzębina Czerwona, Filanowska Orkiestra Dęta, a na koniec Gwiazda Łysa Góra. Zespół, który czerpie mocno z kultury ludowej, ale muzycznie trudno ich przypisać do jednego nurtu, ponieważ są tak pomiędzy folkiem, rockiem, a mocnym brzmieniem metalowym, także będzie się działo. Połączenie rzeczywiście nietypowe, ale zachęcająco bardzo to wszystko brzmiało. Myślę też, że mieszkańcy Mazowsza będą chcieli poznać kulturę Urzecza, bo tak jak pani powiedziała, nie jest to jeszcze znana taka regionalna tradycja. Bo geograficznie to jest tak, że jak jesteśmy teraz na Myśliwieckiej, a po drugiej stronie mamy Saską Kępę, to ten region się mniej więcej na tej wysokości zaczyna. Wzdłuż Wisły, na południe, tak jak ujście Wilgi i Pinice. Ale zaczyna się mniej więcej tutaj, gdzie teraz jesteśmy, w redakcji Trójki. No proszę, to jesteśmy w idealnym miejscu, proszę państwa, żeby o tym mówić i zapraszać na spotkanie za tydzień. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że od dzisiaj zredukują państwo ilość spożywanego cukru, ale zwiększą ilość słodyczy w swoim życiu. Niech ten dzień upłynie państwu przyjemnie, zdrowo i pogodnie, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Anna Popek. Na sila na Bahia, cimucama, confeitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim, venha cá. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, perde logo seu amor. Mulher que fala muito, perde logo seu amor. Deus fez primeiro. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.